Aldrig har det været så grønt, aldrig har det været så kønt, og fra selve himlen glid, hvis den store stjerne ned. Hjerter klippet med en saks, er den finger nem en slags, kræmmer hus med krøllet hank, som så lidt for en skal vank. Kurve, kugle, fugle, flag, op og ned og for og bag. Når de mange fine ting hænger roligt rundt omkring, og når alle lys er tændt, og han lugter brunt og brændt, er det som en sommerdag, der hvor træet kommer fra. Alle vegne ud og ind, glimter æder og koppes ben. Rundt er ikke bor en spur, her i denne lille kur. Kræmmer hus med nødder i, er grangivligt kolderi. Juletræet på besøg, hilser os fra her og by. Med besked derudefra, at det lysner dag for dag, og at solen fra sit skjul ønsker os en glæde.